الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين فدينا عبد العظيم وكسالي الى اخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آیت میں ٹھیک پڑھ لیجیے نا سال سر ساری ماشاء اللہ یہ ہمارے جو دھیانات ان دنوں میں حج اور قربانی کے بارے میں ہوتے ہیں ہر عمل کے وقت اس عمل کا مذاکرہ کرنا چاہیے مذاکرہ اس کے فضائل کا کرنا چاہیے مذاکرہ اس کے مسائل کا کرنا چاہیے جب پہلے فضائل کا مذاکرہ ہے فضائل کا مذاکرہ ہو جائے تو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے مسائل کا مذاکرہ ہو جائے تو عمل درست ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اخلاق کی توفیق ہو جائے تو عمل قبول ہو جاتا ہے تو لہذا ہر عمل کے دنوں میں اس عمل کے بارے میں مذاکرہ تین باتوں کو ہونا چاہیے اس کے فضائل کا اس کے مسائل کا اور اس کے قبول ہونے کا تو انشاءاللہ یہ فضا جب چلتی رہے گی تو اعمال کا جذبہ بنا رہے گا ہمارا تو یہ ترجمہ جو ہے تو حج کے ایک عمل کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی جو ہے اس کے پیچھے کیا فکر کیا احساسات کیا جذبات ہیں کہ ان سے سرشار ہو کر ان سے معمور ہو کر ان کے مراقبے میں ڈوب کر ان کے دھیان میں ڈوب کر اس عمل کو کرنا ہے تاکہ اس عمل کے ظاہر سے باطن میں وہ حال حاصل ہو جو اس عمل کے ساتھ متعلق ہے تو کیا تھا جی پہلا جذبہ تھا کہ بعد یہ غیر دوسری ذرا میں بغیر کسی آسرے کہ اپنی اولاد کو ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام نے ویسے بھی حالات آ سکتے ہیں کہ دین کی اتنی قربانی کی ضرورت ہوگی کہ سب کو تن من دھن جان مال اولاد سب قربان کرنا پڑے پھر صفا مروہ کی سعی ان کی اس بیتابی کی یادگار ہے جو عالمی مرکز دینی بسانے کے لیے اپنی وادی غیر ذرا میں رہتے ہوئے جب بچہ پیاس کے مارے موت کی کشمکش میں مبتلا ہوا اس دنوں جو دوڑیں لگائی ہیں سات دوڑیں لگائی ہیں پانی کی تلاش میں اس جذبے سے سرشار ہو کر کرنا ہم حج کا ایک عمل جو ہے منا کا قیام ہے منا کے قیام میں منا کی وادی میں جا کر پانچ دن گزارنے ہوتے ہیں آٹھ ذو الحجہ اور نو ذو الحجہ الفاظ میں جا کر دس ذو الحجہ گیارہ ذو الحجہ بارہ ذو الحجہ اور بعض کا تیرہ دن جا جاتا ہے تو اس طرح پانچ چھ دن آدمی کو منا میں گزارنا پڑتے ہیں منا میں جا کر حج کے اعمال کے بارے میں منا میں حج کا کوئی خاص عمل مقرر نہیں ہے سوائے شیطانوں کو کنکریاں مارنے باقی پانچ نمازیں ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا جذبات کیا سوچ کیا احساسات متعلق ہیں تو ان سے سرشار ہو کر ان میں ڈوب کر دھیان مگن ہو کر آدمی پانچ دن گزارے گا چھ دن گزارے گا تو تب اس کو حقیقت حج اور بات میں حج اس کو حاصل ہوگا اب منا میں جا کر منا میں کیوں ٹھہرایا گیا منا کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے نام پر میں اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونے کی قربانی کی یادگار ہے یہ پانچ چھ دن میں یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار میں ہیں جو منا کی وادی میں ادا ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیں یہاں تک کہ آخر میں اپنی اولاد اپنی جان کو بھی ترجیح نہ دیں اب ایک تو بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا آخری عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد ایک اکلوتا بچہ پیدا ہوا ہے, اور وہ ایک تو اتنا عرصہ جدا رکھا گیا خود شام میں, اور ان کو مکہ مکرمہ میں رکھا گیا, اور جب بڑا ہوا اتنا بڑا ہوا کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا, تو کتنا بچہ آدمی کو پسند آتا ہے, چلنے پھر رہا ہوتا, باتیں کر رہا ہو, آدمی کا دل اس سے پکڑا ہوا ہوتا ہے, دل لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے. وہ ایک کسی حکومت کا سیاسی مجرم تھا, بڑا دانشور مجرم تھا, تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جتنے پیسے مانگتے ہو مجھے جیل سے نکال دو, میں دینے کو تیار ہوں. اس نے نہیں مانا, جیل میں رکھا. پھر کوئی دو تین سال بعد وہ خیال آیا کہ پیسوں کی ضرورت ہے, پرانا قیدی جو ہے تو جیل سے نکالنے پر پیسے دے رہا تھا, دوبارہ اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ پیسے دے دو تو میں جیل سے نکال دیں گے. اس نے کہا میں نہیں نکلنا چاہتا. کیوں جی؟ نکاح اس وقت میرے چھوٹے بچے نے نیا نیا بولنا شروع کیا تھا, تو اس کے بول جو تھے ان کو سننے کے لیے میں اتنی قیمت ادا کر رہا تھا, بولوں کو سننے میں جو رخ تھا اس کو سننے کے لیے میں قیمت ادا کر رہا تھا. تو بڑا ہو گیا بس, اس کا تو اپنی زبان کا جو بچہ گانا معصومیت کے ساتھ بولتا ہے بچہ, وہ بڑا دن گزر گیا. خاص طور سے بچہ جب چلنے پھرنے لگے تو اپنی زبان میں بولنے لگے, تو اس بات پر اس نے ماں باپ کے دل کو پکڑا ہوا تھا, دل میں بیٹھا ہوا تھا. ایسی عمر کا جب پہنچا تب اللہ تعالیٰ صاحب کی طرف سے آزمائش آ گئی تھی, تب خواب دیکھا کہ قربانی میں سب سے پہلی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرے, تم نے 100 اونٹ کی ہے, دوسری رات 200 اونٹ کی ہے, 300 اونٹ کی ہے, وہ خواب بار بار آتا رہا. پھر انہوں نے غور کیا تو انہوں کو اندازہ ہوا کہ دل میں سب سے زیادہ محبت جو بیٹے کے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے فرمان اس کو قربان کرنے کا ہو رہا. تو نے کہا اللہ کا بس کو رہا ہے, تو اللہ کے نام پر کسی کو ترجیح ہے, جو امر ہو سب کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. تو آئے اور اپنے بیٹے کو جو ہے تو اس کو اس سے پوچھا. آئے پوچھنے سے یہ نہیں ہے کہ بیٹا اگر مانے کا ذبح کریں گے, نہیں مانے کا ذبح نہیں کریں گے, ملک کے ساتھ مذاکرہ ہے تاکہ وہ دل سے, تاکہ وہ بھی دل سے تیار ہو جائے, تو ایسے جو سواب میں وہ بھی شامل ہو جائے, ایسی ترغیب اس کو ہو وہ دل سے تیار ہو جائے. یا رافر منامی انی ذبح کا فن مادہ کرایا, بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو دیکھ تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو خاندان نبوت کے بیٹا انہیں کہا یا ابا جفال ماسوں پر تجنی ان شاء اللہ من الصابرین, اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, مجھے تو آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والا پائیں گے, میں بھی تیار ہوں. اللہ کے نام پر جان دینے کا آپ فرما رہے ہیں تو ہم تیار ہیں. اب اس وقت جانے لگے تو شیطان انسانی شکل میں بچے کی ماں کے پاس آیا, اسے کہا پتہ ہے تو نے تو بڑا اس کو نلا دلا کر کپڑے پہنا کر بناؤ سنگال سے کر لیا, لیکن وہ کدھر لے جا رہا ہے خامن طرح اس کو, کدھر لے جا رہا ہے ساتھ لے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے, تو کہتے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے حکم ایسے ہے نا کہ ذبح کرنے کے لیے جائے. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے حکم کے ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے, آپ تو شیطان ہیں. تو بھاگ گیا, تو والدہ کی نیت بھی شامل ہو گئی قربانی, بیٹی کی نیت بھی شامل ہو گئی, اپنی یہ تو تھی سب اجر و ثواب میں شامل ہو گئے. اب ان کو جب لے جانے لگے تو مینار کی وادی میں قربانی قربان کرنا تھا, تو پہلا جمرہ شام زبان میں پہلا شیطان کہتے ہیں, پہلا شیطان جو دس دل حجا کو جس پر کنکر مارتے ہیں, اس جگہ پر جو ہے تو شیطان آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اسماعیل علیہ السلام سے مذاکرہ کیا اور کہا تجھے پتہ ہے تجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے, کہاں لے جانا, تجھے ذبح کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے, اور سے بسوں سے ڈالے کوشش کی پیچھے ہٹانے کی, تو انہوں نے اس مسالت کا مقابلہ سے مقابلہ اس کو پتھر مار کر کیا یہاں تک جو بات ہے. پھر دوسری جگہ جو دوسرا جمرہ ہوتا ہے اس جگہ اس سے کوشش کی, پھر اس جگہ اس کو پسپا ہونا پڑا, پھر تیسری جگہ کوشش کی اس جگہ پسپا ہونا پڑا, تو ان جگہوں پر جمرات کی شکل میں ستونوں کی شکل میں اس نیکی کے راستے میں جو جذبہ جو وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے اس کی تمثیلیں ہیں تین شیطان. مثالیں ہیں. تو یہ تجھے اس بات کو سمجھانا ہے کہ جب تو نیکی کرنا چاہے گا اور نیکی کی طرف آئے گا تو نیکی اتنا آسان کام نہیں ہے. نیکی کرتے ہوئے جذبات کو چلتے ہیں, مفادات ختم ہوتے ہیں, نقصانات کے حالات آتے ہیں. ان تینوں مرحلوں سے گزر کر نیکی کو اختیار کرنا ہوتا ہے. مفادات ختم ہو رہے ہیں تو نیکی کو لینا ہے, اور نقصانات آ رہے ہیں تو نیکی کو لینا ہے, اور جذبات کو چلتے ہیں باتوں کے اس کو کرنا ہے, اس کو کچلنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. اور شیطان تو ایک جنات میں سے ایک مخلوق ہے, جیسے کہ آپ لوگ اس زمانے میں ٹیلیپیتھی مسمرزم وغیرہ سنتے ہیں نا. تو اس کے پاس انسان کے باطن میں فاسد اور گندے خیالات ڈالنے کی پوری قوت ہے اس کے پاس. تو تجھے نہیں چھوڑے گا. ذرا سوچے نا کبھی نیکی کی طرف آتے ہو کتنی رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں. نس کہتے اتنے مزے کو چھوڑ رہے ہو, اس کو نام میں کتنا مزہ آ رہا ہے, اس کو ترک کر رہے ہو, نیکی کو اختیار کر رہے ہو, کیا مزہ ہے اس میں, اتنے سمجھ نہیں ہے تمہیں. لوگ کہتے اس مفاد کو چھوڑ رہے ہو, اس مفاد کو چھوڑ رہے ہو. لوگ آ کر ترغیب دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. یہ ساری شیطانی فکریں ہوتی ہیں, شیطانی جذبات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے. تو جس طرح کے آدمی جس وقت کسی کوئی بہت سخت نقصان پہنچانے والا جب اس کے ساتھ ٹکراؤ میں آتا ہے, تو اس ٹکراؤ کے دوران یہ آخر مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس پر وار کرتا ہے. تو یہ رمی جمراج جو ہے مینا میں شیطانوں کو کنزیہ مارنا, یہ اس بات کو سکھایا جا رہا ہے کہ بادل تیرے مقابلے میں اور جذبات تیرے مقابلے میں, مفادات تیرے مقابلے میں, نقصانات تیرے مقابلے میں آئیں گے, اور شیطان ان کو لے کر آئے گا. تو اس کے خلاف ایسا جذبہ رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ٹکرا کر اس کو پتھر مار کے اس کو پاش پاش کرنا ہے, اور اس کو کچل کر اس سے آگے بڑھ کر نیکی کو لیں گے. تو باطن میں یہ فکر دھیان ہے, شیطان کو کنکری مارنے کے پیچھے باطن میں یہ فکر و دھیان کرنے کے, ظاہر میں تو کنکری مار رہا ہوں اور باطن میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ مجھے باطل فاسد خیالات مصابر نقصانات مفادات نفس کے مزے ان کے خلاف جب ایسا ٹکراؤ آ رہا ہو کہ اس میں مرنے مارنے کے حالات آ رہے ہوں, تو میں اس سے گھبراؤں گا نہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, بلکہ اس کو میں پتھر مار کر کچل کر میں نیکی تک پہنچوں گا. یہ جذبہ ہے اس کو ایسے گناہ سے بچنے کے لیے بارے میں. گناہ سے بچتے ہی مفادات جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں, نقصانات ملتے ہیں, اور نفس کی خواہشیں چسکے ٹوٹتے ہیں. یہی برا مرحلہ تو یہاں سے شیطان مقابلے کے لیے آتا ہے. تو پھر کمر باندھ کے اس کے ساتھ ایسا مقابلہ کرنے کے تیار ہونا ہے کہ مرنے مرنے تک پہنچنا اور برائی سے روکنے اپنے آپ. تو یہ جذبہ ہو سکتا ہے. تو رمی جمراج صرف یہ نہیں, سات کنکریاں گرا کر آدمی پیچھے ہٹ گیا, اس کے پیچھے دھیان ہے. کیا یہ دھیان سے پکا کر لیا کیسے مواقع جب آ گئے, میں اتنا جموں گا نیکی پر, برائی سے بچنے پر اتنا میں ہمت کروں گا, اس حد تک میں بڑھوں گا, شیطان کا مقابلہ کرنے کی حد تک بڑھوں گا. یہ جذبہ تو نے لے لیا. تو لہٰذا یہ مینا کا مراقبہ, مینا کا دھیان اور مینا کی سوچ ایک یہ ہے. اور دوسری سوچ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جان دینے کے لیے پیش کر دیا, اور کہ والد صاحب نے آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے باندھ کر چھری لے کر زور سے گلے پر کھینچ, اور فرشتے کے تصرف سے تو چھری کھینچنے سے پہلے پیروں سے بچے کو کھینچ دیا, دمے کو آگے کر دیا, اور چھری اس کے گردن پر کھینچی اور اسے چیخ ماری. ان کو تسلی ہو گئی کہ جو اللہ کا امر تھا بیٹے کو ذبح کر دیا, پیچھے ہٹ گئے. اور آگے کھولی تو دمبا ذبح بچہ زندہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچہ ذبح کرانا مقصود نہیں تھا, وہ جذبہ محبت جو اس کے پیچھے اس کا ذبح کرانا مقصود تھا, وہ ہو گیا. جو مقصد تھا اس کے پیچھے وہ حاصل ہو گیا, بچے کا ذبح کرانا مقصود نہیں تھا. لہٰذا دوسرے پانچ دن جو ہے وہ یہ قربانی, اس قربانی کی یاد میں کے منانے میں مینا میں ٹھہرایا جا رہا ہے کہ پانچ دن تو ربیع جمراج شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے علاوہ پھر اس سوچ خیال میں مہ ہو, اس مراقبے دھیان میں لگا ہوا ہو کہ یہ وہ وادی ہے جہاں پر عظیم قربانی جو ہے وہ ادا ہوئی ہے, اور جہاں پر جو ہے تو ایک اللہ کے بندے نے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن کو پیش کیا ہے, اور دوسرے اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد صاحب سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیٹے کی محبت کو قربان کرتی ہے, اس گلے پر چھری پھیری. تو لہٰذا اتنی عظیم قربانی کے لیے جو اس ملت کی بنیاد ہے, ابراہیم علیہ خلیل اللہ کو فرمایا گیا ہے کہ اس ملت کی بنیاد ہے ملت ابیکم ابراہیم, ابراہیم ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں. امت مسلمہ جو ہے کیوں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں بیٹے کی محبت کو ایسے ذبح کر دیا, اور میرے تیرے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں تھوڑا سا مالی مفاد آ رہا ہے, جانی مفاد آ رہا ہے, سیشن کا مفاد آ رہا ہے, کوئی بڑا بننے کا جب آ رہا ہے کہ آپ اس طرح کا کام کریں گے لوگ بڑا مزدور آدمی نہیں سمجھیں گے, اس طرح کا کام کریں گے مالی نقصان ہو جائے گا, اس طرح کا کام کر کے لوگ مخالف ہو جائیں گے, اس طرح کا کام کریں گے لوگ یہ کہیں گے, اس طرح کا کام کہیں گے معاشرے میں سمارٹ نہیں سمجھ جائے گا, اس طرح کا کام کریں گے تو معاشرے میں دکیانوک سمجھا جائے گا, اس طرح کا کام کریں گے تو معاشرے میں پسماندہ سمجھا جائے گا, اس طرح کا کام کریں گے روشن خیال نہیں سمجھا جائے گا. ایک دفعہ ہمارے ساتھی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھیے آپ فلاں فلاں باتیں بڑی سختی کرتے ہیں, اب دور بدل گیا ہے, آپ کو سختی چھوڑ دینی چاہیے ورنہ آپ کیسے وقت گزاریں گے اس معاشرے میں. نہیں بس خدا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا, اصلاح عمومی اصلاح ختم ہو جائے گی, کسی کی اصلاح نہیں ہوگی. آپ صحیح چلنا چاہیں تو آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ چل نہیں سکیں, الٹا چلنا چاہیں تو آسانی ہوگی, جیسے آج کل کے دور رشوت لینا چاہیں تو آسان ہے, نہ لینا چاہیں تو مشکل ہے. خدا بھی آپ کا مالک علی صاحب ٹھیکہ کر رہے تھے اسلام آباد میں, ٹھیکہ لینے کے لیے جو آدمی آیا تو اس نے, یہ کنسلٹنٹ انجینئر تھے, ٹھیکہ لینے کے لیے آدمی آیا تو اس نے کہا کہ اوہو میں تو 29 سال سے بیس ہوں جن کے آپ خلیفہ ہیں, جن سے آپ بیس ہیں, اور بڑی ہوئی اس کے سامنے آؤ بگت کی اور بڑا آخر ٹھیکہ انہوں نے دے دی اس کو. آج صاحب کہہ رہے تھے تھا کوئی 56 کروڑ روپے کا ٹھیکہ تھا اور 52 کروڑ خرچہ ہو گیا اور 4 کروڑ آخر میں رہ رہے تھے. اسی آدمی نے آ کر مجھ سے کہا آج صاحب دیکھیں یہ دنیا اتنی گندی چیز ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کوئی آدمی آ کر آدمی پر فائر کر دے اور اس کی جان ہی چلی جائے تو کیا ہو. یہاں ملنے کی یاد ہے اسلام آباد سے آنے کے بعد میں کہا اس آدمی نے تو مجھے 4 کروڑ جو رہ رہا ہے اس کے لیے قطر کی دھمکی دے دی, یعنی اس 4 کروڑ کا آپ نے کھانا ہے سب نے مل کر اور آپ نے نہیں کھانا ہے, اور آپ گولی کے لیے چار جائیں گے آ کر اور سوچیں. تو کہتی ہوں کہ یہ تھا کوئی میرے مستقل نوکری تو نہیں تھی, ایک کانٹیکٹ والا مسئلہ تھا, تو کہتے اس کو 4 کروڑ چھوڑتے ہوئے میں نے استعفا دے کر ان کا حوالے کر دیا سب کچھ, جب جاؤ کھاؤ گوں گندگی کھاؤ جو کچھ کرتے ہو تو ہم کیا کریں. تو نیکی اختیار کرنے کے لیے مشکلات, ایسا وقت آ جائے گا جب نیکی اختیار کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا. میں نے بخدا سے کہا دیکھیں حدیث شریف میں آئے جب ایسے حالات ہو جائیں تو اس وقت ایمان بچانا اور اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ آدمی چند بکریاں لے کر جنگل میں نکل جائے, جھونپڑا چند بکریاں, اور زندہ اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑی بہت کھانے پینے کا بندوبست. کیونکہ بھائی خدا ہم نے تو اس کی نیت کی ہوئی ہے, ہم نے اس کی نیت کی ہوئی ہے. جب ایسا وقت آ گیا کہ حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ ان معاشروں میں وقت گزارنا مشکل ہو گیا تو ہم تو جنگلوں میں چلے جائیں, چند دن گھاس کھا کر زندہ رہ سکتے زندہ رہ گئے, زندہ رہ جائیں گے نہ وہ تو مر جائیں گے, مشکل بات ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ قربانی ہے, لہذا یہ اس قربانی کی عظیم یاد ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے مرایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, او ہو آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے تعلق والوں کو ایسے ہی اجر دیا کرتے ہیں, اور پھر اتنی بشارتیں ہوئیں کہ اس کے بعد اور اولاد دی جائے گی, ساتھ دیا جائے گا, ساتھ کے بعد اور اولاد اس سے پہلے سے بتا دیا کہ یعقوب ہوگا بیٹا اس کا, اور دنیا کی برکتیں کہ جب قربانی ہو جاتی ہے آدمی جم جاتا ہے اس میں تو اس کے بعد تو پھر برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ پاک قربانی مانگتا ہے, قربانی لیتا نہیں ہے. تو اس مانگنے پر کمر باندھ کر تیار ہو جا اور دینے کے لیے آگے بڑھ جا. اللہ تعالیٰ اکثر اوقات قربانی لیے بغیر ہی طرح مسئلے کو حل کر دیں گے. چھوٹے بچے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لاتا ہے باپ, اس کے ہاتھ میں دیتا ہے, وہ لے کر کھانا شروع کرتا ہے. پھر جو ہے بیٹا کہتا ہے کہ تھوڑی سی رکشے میں ماں طلاق ماں طلاق تھوڑی سی مجھے دے دو. وہ کہتے ہیں نہیں دیتا, ٹھیک ہے تھوڑی سی دے سکے نہیں دیتا. بڑا کہتا ہے مجھے تھوڑی سی دے دو. ابھی حالانکہ اسی ابھی باپ لا کرتی ہے مٹھائی اس کے ہاتھ میں, اس کو ضرورت تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی ایک ناخن کے برابر اس کو آٹ کر اس کو دے دیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں, اکثر لیتے نہیں, اور انہیں کا دیا ہوا سب کچھ اور چھوٹے بچے کی طرح ہم اتنے بہنتے ہوتے ہیں, اس میں ہم واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب اس کا وعدہ ہے کہ واہ کچھ ہمیں کچھ ہمارے نام پر دو تو دس گنا تو اس دنیا میں دیں گے اور ستر گنا آخرت میں دیں گے. مالی صدقات کے بارے میں دادا دنیا ستر تو آخرت ہے, جانی کے بارے میں دس گنا ہے, اور مالی کے بارے میں دنیا کا دس گنا ہے اور آخرت کا ستر گنا ہے. اتنی برکتیں اللہ دیتا ہے. لیکن انسان کا کسی کا مارا ہوا تو بیٹے کو قربانی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے, اللہ نے قربانی مانگی ہے, قبول نہیں کیا, بیٹا سلامت واپس کر دیا, لیکن جو محبت کا جذبہ تھا وہ منا کے میدان میں ذبح ہو گیا. لہذا منا کے میدان میں پانچ چھ دن اس مراقبے اور دھیان میں گم ہو کر رہنا ہے کہ مجھ پر بھی جب ایسے حالات آ گئے کہ ساری چیزیں اللہ کے نام پر قربان کرنی پڑی, اولاد اللہ کے نام پر قربان کرنی پڑی, جان اللہ کے نام پر قربان کرنی پڑی, تو اس کے لیے میں تیار ہوں. اس جذبے کی سوچ اور فکر ہے جو مراقبے کا مقام ہے جس میں اس کو حاصل کرنا ہے, اور اس میں لگے رہنا ہے, اس دھیان میں گم رہنا ہے, اس دھیان کو پکانا ہے, دن میں جمانا ہے, اور اس سوچ میں لگے رہنا ہے تاکہ یہ حاصل ہو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے یادگار کے طور پر اللہ تبارک کرنے کا ایک جانور کا ذبح کرنے کا ہمیں حکم فرما دیا کہ ایک جانور کو ذبح کر کے اس یادگار کو منا لیں. وہ پرویزیوں نے اور روشن خیالوں نے یہ شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اتنا زیادہ گوشت ضائع ہوتا ہے, اتنا زیادہ جانور ضائع ہوتے ہیں. تو آج حج کے بارے میں نے کتاب کا لکھا ہے, اس میں اس کا تفصیلی جواب دیا ہوئے ہیں کہ قربانی کے موقع پر جانوروں کی جو قیمت لگتی ہے اس کے نتیجے میں دیہات گاؤں میں گلابانی کا پیشہ جو ہے مویشی پالنے کا پیشہ ترقی کر رہا ہے, کیونکہ باقی تو سارا سال غریب دیہاتی زمیندار کسان جو مویشی پال رہا ہوتا ہے اس کی چمڑی اتارتا ہے کسان, کتنے پیسوں میں اس سے لیتا ہے تو اس بیچارے کا خرچہ ہی نہیں نکلتا. یہ حج کے دن ہوتے ہیں, قربانی کے دن ہوتے ہیں کہ اگر اپنے مویشی کو صحیح طریقے سے بیچتا ہے اس کو کچھ قیمت ملتی ہے, اور وہ گاؤں دیہات میں وقت گزار کر تیرے لیے زمینداری کا کام کر رہا ہے, مویشی پالنے کا کام کر رہا ہے, ایسا ایسا زندہ ہے. اگر یہ ڈیمانڈ جو ہے تو اکنامک اصول میں جو ڈیمانڈ سپلائی کی تھیوری ہے, اگر یہ بڑی عید کی ڈیمانڈ پیچھے سے ہٹا دی جائے تو گلابانی کا جو شعبہ ہے یہ ختم ہو کر رہ جائے گا. مویشی پالنے کا شعبہ جو ہے نا یہ ترقی نہیں کرے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اور اس طریقے سے تو بنی صحیح محنت کے تو محنت کے نتیجے میں آپ اس ڈالر کو تقسیم کر کے دیہات کو بھیج رہے ہیں, اور روشن خیالوں کا خیال ہے کہ بھیک کی شکل میں بھیجو کہ جیوز آئیں کہ باہر ملک کی کفار کے جیوز آئیں اور وہ پیسے لے کر جائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں اور ان کے ایمان کو خریدیں, ان کے اندر کباہتیں پیدا کریں, ان کے اعمال کو خراب کریں, ان کی غیرت کو ختم کریں, ان کے یا کو ختم کریں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے پیروں پر کھڑونا ٹھیک ہے. منا کی قربانی کے بارے میں یہ بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے, جانور ضائع ہوتے ہیں, کوئی سنبھالتا نہیں ہے. تو فضل تعالیٰ تو اس تجربے والے سارے جانوروں کو سنبھال کے ان کو محفوظ کر کے ساری دنیا اسلام میں بیچتے ہیں. پشاور تک جو ہے تو گوشت آتے ہیں, افریقہ ہمارے جن میں بھوک ہے تندرستی ہے وہاں بیچتے ہیں, ساری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے. کھالیں صوبہ اتنی کھالوں کے سپلائی والے سب سے زیادہ ہم لوگ ہی ہیں, مسلمان ممالک میں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں, ان کے مفادات لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. اور پھر جب سے قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں قربانی کا جانور خریدنا, گھر میں پورے دو ہفتے قربانی کی کلاس چلے گی, چھوٹے بچے اپنے باپ سے امی سے دادا سے نانا سے پوچھتے ہیں قربانی کیا ہے, آپ جانور کیوں خریدتے ہیں, پھر اس کو سبق شروع کرتے ہیں، ایسے ابراہیم علیہ السلام، ایسے اسماعیل علیہ السلام، ایسے قربانی دی، ایسے قربانی دی. تو یہ ایک ڈیمانسٹریٹ ہو، یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے گھر میں جذبہ قربانی کی. اور اچانک جانور ذبح ہو کر اگر وہ جذبہ قربانی قوم میں زندہ ہو رہا ہے تو سوچے اتنی بڑی اچیومنٹ ہو رہی ہے کہ اس کو سوچ نہیں سکتے. زندگی کے سارے شعبوں میں یہ جذبہ قربانی تجھے اتنی اچیومنٹ دے رہا ہے، اتنا کچھ دے رہا ہے کہ تو اس کے فائدے کو نہیں سوچ سکتا ہے. تو یہ بڑی عید کی قربانی اس یادگار کے بنانے کے لیے، اس جذبہ کو زندہ کرنے کے لیے، اور معاشرے میں جذبہ زندہ ہو، اس کا چرچا ہو، اس کی باتیں ہو رہی ہوں اور عملی طور پر سامنے آ رہا ہو، تاکہ ہر کسی کو یہ جو ہے ذبح عظیم، جو ایک عظیم ذبیح ابراہیم علیہ السلام نے وادی منا میں کیا، ساری دنیا اسلام اس کو منا رہی ہو، اور ساری دنیا اسلام اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرمائے قربانی کا ہم اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا پڑے گا اس کی مثال ہے. ہم تو اپنی جان دینے کے لیے بھی وقت آنے پر تیار ہوں گے. مجھے یاد ہے کوئی سن 75-76 کا واقعہ ہے، ہم سروزے کی جماعت لے کر یہ پشاور جیل میں گئے. وہاں جو وہ جیل سپرڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑا خوش ہوئی، اس نے کہا جی آپ اندر بھی جا کر ذرا بیان کریں قیدیوں کے سامنے. کیسے اللہ کی شان، ہمارے پشاور جیل میں اندر بھی مسجد ہے، اندر مسجد ہے، امام ہے، نمازیں پڑھانا، یہ کچھ نہ کچھ جیل کے شعبے میں انہوں نے اصلاح کی کوشش کی ہوئی ہے. ہری پور جیل میں تو پورا دارالعلوم ہے، جنی دار مدرسہ ہے، جس میں پڑھتے ہیں قیدی اور اس کے بعد امتحان دیتے ہیں باقاعدہ. اور بھی جیلوں نے امتحان کو بی اے کرے، ایم اے کرے، ایسے کرے، اس کی قیدی معاف ہوتی ہے، اور یہ ساری کافی سہولتیں اس میں دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جیل کے اندر، پشاور جیل کے اندر کا مسئلہ کا امام صاحب تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آج کل بڑے سیاسی قیدی ہیں میرے پاس، اور اتفاق کی بات انہوں نے ذرا سوشلزم کمیونزم کا دور دورہ تھا پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کچھ سوشلسٹ کمیونسٹ لیڈر آئے ہوئے ہیں، کہتے عید بڑی عید کے موقع پر میں نے جذبہ قربانی پر بیان کیا کہ اللہ کے نام پر جو وقت آیا کہ قربانی جانور کا ذبح کرنا، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے. تو اس نے مجھے ایک لیڈر کا نام بتایا تھی جو سیاست میں چلانے لگاتا رہتا ہے، انہوں نے فلانا کہہ رہا تھا کہ بولی صاحب اس کو بیان نہ کرو. میں نے کہا کیوں پر تھپڑ مار دینا، اسے کہو کہ اس دن میں اس کو بیان نہ کروں، کیا بیان کروں، تیرے باپ کی شادی کے رات بیان کروں؟ سے تو خیر یہ جذبہ ہے، اس کو زندہ کرنے ہم نے اپنے ارادوں میں، اپنے دھیان میں، سوچ فکر میں، معاشرے میں، چاروں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.